El tret informatiu. Anàlisi a fons. Silencio. Aquesta setmana, a la Fons, el dediquem a les presons. Degut a la intenció dels governs de criminalitzar mitjançant reformes penals les protestes socials, intentarem girar el cap i mirar cap on ningú mira, cap al no-res, cap a les presons, el lloc on no es viu 365 dies a l'any, sinó 365 vegades el mateix dia. El context és desesperançador. L'estat espanyol ha multiplicat per 4 la població empresonada en els últims 30 anys. És el segon estat de la Unió Europea amb la proporció més alta de població reclosa. Tot i que el 2010 ha sigut l'any amb la taxa de criminalitat més baixa de l'última dècada, el nombre de persones empresonades no ha parat d'augmentar. La presó en si és una gran paradoxa. Segons l'article 25.2 de la Constitució espanyola, les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat estaran orientades cap a la reeducació i la reinserció social. Però, de debò rehabilita i reinserta la presó? Parlem amb el director de Justícia i Pau, Eduard Ibáñez. El sistema penitenciari forma part del sistema penal, és a dir, és el càstig al delicte. Aleshores, el càstig al delicte no es pot ocultar que té una funció penalitzadora i no pot tenir cap altra. És a dir, és un sistema per reprimir perquè es creu que això té una funció preventiva sobre la comissió d'altres delictes. Per tant, des d'aquest punt de vista, la presó té una missió principal, que és dissuadir o motivar els ciutadans perquè no delinqueixin. I jo crec que això, si s'oblida això, aleshores interpretem malament la segona part, no? Que és aquesta funció rehabilitadora. La funció rehabilitadora no deixa de ser una segona part o una, com, la missió secundària, no? D'un sistema que el que vol és castigar. Perquè si el que es volgués és rehabilitar o reinsertar, aleshores no tindríem presons, tindríem escoles, o tindríem centres de reinserció, i punt, no tindríem presons. Per què tenim presons que es priva de llibertat i, per tant, es fa patir a la gent? Segons Eduard Ibáñez, les condemnes haurien de ser el menys destructives possibles amb la persona. No obstant, això és molt difícil en un àmbit de privació de la llibertat. Aleshores hi ha un mandat molt clar, constitucional i jo crec que ètic, és que el temps que duri aquesta condemna a la persona no se li faci més mal i sobretot no se la destrueixi en la seva autoestima, no se la destrueixi en les seves possibilitats de viure en normalitat, en la seva capacitat de... I sobretot, si és possible, se l'ajudi a sortir d'una vida que el condiciona a cometre delictes. Doncs aquesta missió que haurien de complir les institucions penitenciàries realment és molt difícil en un entorn de privació de llibertat. Per alguns fins i tot impossible, no? Perquè com es pot castigar alhora que s'intenta reeducar? És a dir, castigar i reeducar són finalitats gairebé contradictòries, no? Contràriament al que la majoria de la societat pensa, a l'estat espanyol també hi ha tortura dins les presons. El director de Justícia i Pau ens parla sobre les dificultats que tenen els detinguts per a denunciar la tortura i els maltractaments. La principal és la por a represàlies, aquesta és la fonamental, no? Persones empresonades se senten estan sotmeses a la institució i són molt vulnerables perquè la institució decideix absolutament totes les qüestions que tenen a veure amb la seva vida més habitual. I per tant, clar, qualsevol denúncia o acusació a un funcionari, doncs, pot comportar, i sovint comporta, doncs, patiments afegits. No? Aquesta és la primera raó per la qual es denuncia poc. Una segona és perquè també es creu que és poc útil denunciar, és a dir, que és difícil sancionar els responsables de maltractes. No? Justament aquesta dificultat, doncs, fa que els maltractaments siguin més habituals, perquè com que els funcionaris se senten segurs i que sortiran impunes, els que realment cometen aquest tipus de conductes, que no són tots, doncs se senten més legitimats per portar-les a terme. No? I per què no hi ha prou sancions i per què hi ha impunitat? Per moltes raons, però una també és per les dificultats de prova. Les dificultats de prova perquè justament la presó és un àmbit tan tancat en el que no hi ha testimonis de les relacions entre els funcionaris i els presos. No? I els testimonis que hi pugui haver, que són altres interns, tenen la mateixa por que les víctimes de denunciar. No? Aquesta dura realitat l'experimenten en la seva pròpia pell cada dia milers de presos i preses arreu de l'estat. Nosaltres parlem amb Paco, un intern de la presó de Castelló 2, sobre com és el dia a dia dins la presó. Las cárceles, dice el Código Penal, que es para rehabilitación. Pero claro, en un sitio de 1.500 personas, con 4 asistentes sociales, 4 educadores, por ejemplo, para 1.500 personas, ¿qué rehabilitación te van a dar si tú no quieres? Falta persona. y eso, falta personal y eso, pues deberían esmerar-se más i valorar más. El fet de posar els interns en règim d'aïllament també va contra els drets fonamentals de la persona. Significa estar 20 hores al dia tancat en una cel·la sense les condicions bàsiques de vida i només poden sortir al pati uns minuts al dia. Aquest règim d'incomunicació facilita abusos i maltractaments, com declara Paco. Aïllamiento, pues, de momento duerme en paños menores y sin manta. Y encima una piedra porque camas no te tienen. Pero bueno, me han dicho que sí y que aquí te abanican bien. Duermes calentico, aunque duermes en pelotas, duermes calentico. Te pegan una panaderica los funcionarios. Y ahora estoy aquí, pensando en ti, mi compañera, porque... Amb aquest reportatge hem volgut llençar una canonada de llum que almenys dilueixi per uns minuts la foscor i el sofriment que generen els centres penitenciaris en les persones que els ofereixen. Volem dedicar aquest afons a les més de 75.000 veus preses dins dels murs de les presons de l'Estat espanyol. Per a més informació podeu consultar les webs www.prevenciontortura.org i otroderechopenal.com. Amb informació de Pau Fabregat. Que aún somos muchos más y en la lucha seguirán.